ହଉ, ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ହଉ, ତମେ ଟିକେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଦିଅ, କ'ଣ କରୁଛ, ତମର ସାନ୍ତାଳୀ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ବି ଯେଉଁ ଅବଦାନ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦିଅ, ଆଉ କହିକି ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିବି, ତମେ କହିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବ ଆଉ। ମୁଁ ହଉଛି ମୁଁ ରାମେଶ୍ୱରୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଡିଗ୍ରୀ ପଢା ଚାଲିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ସାନ୍ତାଳ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଲେଖି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଅଲ୍ପିକି ଟେକ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛୁ, ଏବଂ ତାକୁ ମାନେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ଆଉ ଅଲ୍ପିକି ଲିପିକୁ ମାନେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଯଦି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ଲେଖାଯାଏ ତ ପାଞ୍ଚଟା ମତଲବ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ଅଭାବ ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଯାଏ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆକାର ପରେ ସେଟା ଆସୁଥାଏ, ତ ଯଦି କୌଣସି ମାନେ ଶବ୍ଦରେ ଆକାର ପରେ ଇ କିମ୍ବା ଉର କିଛି ପ୍ରନାଉନ୍ସ ଆସୁଥାଏ, ତ ଆ ପରେ ଯେଟା ଆମର ସାନ୍ତାଳୀ ଅଲ୍ପିରେ ଏଟା ଡଟ୍ ଲାଗୁଛି ଅ ହେଇଯାଏ, ତ ଆ ପରେ ଯଦି କିଛି ଇ କିମ୍ବା ଉ ଆସେ ତ ସେତେବେଳେ ଆରେ କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମତଲବ ମାନେ ଆମର କଣ୍ଠରେ ଟିକେ ଚାପି ହେଇକି କାଉଣ୍ଟା ଆସେ, ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ଆଳୁକୁ ଆ ପରେ ଋ ଅଛି ଉ ଅଛି ଆସିଛି, ତ ଆଳୁ ସେଟା ନ ହେଇକି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାଟା ଏଡୁ ହେଇଯିବ ଅଳୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଚାରିଟା ଅକ୍ଷର ଯୋଉଟା ଦ ବ ଜ ଆଉ ବ, ଏଇ ଚାରିଟାର ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ଲଟାଲ ଫର୍ମ ରହୁଛି ଯୋଉଟାକି ଆମର ତାର ହଁ ଚାରିଟା ଗ୍ଲଟାଲ ଫର୍ମ ହଉଛି, ସେଟା କି ତା ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ପଡିବ ସାନ୍ତାଳୀ, ଯଦି ଆମେ ସାନ୍ତାଳୀ ପାଇଁ ଲେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ତା ପାଇଁ କିଛି ମଡିଫାଇ କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଯେତିକି, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ତମେ କହିଲ, ସେ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ହବ ନାଇଁ କି? ହଁ, ଖାଲି ଏତିକି ଆଉ ନାହେଲେ ଅକ୍ଷର ସବୁ ଠିକ ବାକି ସବୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ବ ଅଛି, ବ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କେବଳ ବହିରେ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ। ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ ସାନ୍ତାଳୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼େ କି? ହଁ ଦରକାର ପଡ଼େ ସେଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ସାନ୍ତାଳୀରେ ଓ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଅଛି। ହଁ, ବ ଦରକାର ପଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ଓ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଓ ତଳେ ଯେଉଁଟା ବ ଫଳା ଦିଆ ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ୱେବସାଇଟ, ଧର ୱେବସାଇଟ ହେଲା, ହଁ ହଁ ହଁ, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯେଉଁ ଓ, ସେଇ ସେଇଟା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ ତ ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟବହାର ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଲଗା ଭାଷାକୁ ଆମେ ପ୍ରନାଉନ୍ସ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଆମର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ପରେ ୱେବ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ସେଇଟା ଆଉ ବ ଦୁଇଟା ଯାକ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହବ ସାନ୍ତାଳୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ ବି ଦରକାର, ମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ବ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ, ବ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଲେଖା ହେଉଛି, ବ ଯେଉଁ ପେଟରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଲେଖା ହେଉଛି? ନା, ବଟା ବିନ୍ଦୁଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କ ବ ଯୋଉଟା ରହୁଛି, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ସେଥିରେ ହେଇଯିବ, ଦୁଇଟା ଯାକ ସାନ୍ତାଳୀ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ କି? ହଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ତା ବାଦେ ଆଉ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ଯେଉଁ କହିଲ ତମେ, ସେ ପାଞ୍ଚଟା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅକ୍ଷର ନାହିଁ, ନର୍ମାଲି ଦରକାର। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭାବ ଓଡ଼ିଆରେ ଅକ୍ଷର ଆଉ ତିଆରି କରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି କାରଣରୁ ତିଆରି କରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏବେ ଯେତିକି ଅକ୍ଷର ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ ସେତିକି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ଯଦି ଲେଖାଗଲା ସାନ୍ତାଳୀରେ ଲେଖାଗଲା, ତାକୁ ଜଣେ ସାନ୍ତାଳୀ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବ ନା ବୁଝିପାରିବନି? ହଁ, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, କି ମାନେ ଭାବିବ କି ହଁ ବୋଧେ ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ଏଇଟା ଲେଖା ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରୋନାନ୍ସ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋନାନ୍ସ ତ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଭାବିବ କି ହଁ ଏଇଟା ସେଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟିକେ ବୁଝିଦେବା ସେଇଠି, ତାକୁ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ଭାବିବାକୁ। ହଁ ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଥା ଭାବ, ମାନେ ଯିଏ ତମ ମୋ ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବା ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି କେବଳ, ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ସିଏ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରରେ ପଢ଼ିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଅସୁବିଧା ହବ ନା ସେ ଶିଖିପାରିବ? ହଁ, ନିହାତି ଅସୁବିଧା ହବ, କାହିଁକି ନା ମାନେ ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ଯୋଉଟା କହିଲି ଆମର ଅଲଗା ମିନିଂ ହେଇଯିବ, ଯେମିତି କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଆମର ଡାଡ଼ିକୁ ଡେଜ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ତ ଆପଣ ସେଠି ଯଦି ଡଟ୍ ଯଦି ଲାଗିନଥିବ ସେଟା ଡାଲ୍ ହେଇଯିବ, ଠିକ ଆଚ୍ଛା ଅଛି, ତ ଡାଲ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଂ ବୁଝିଯିବ, ଡାଲ୍ ମାନେ ମାଡ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲି। ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ଯେତେବେଳେ ପିଟିବା ସେଟା ହଉଛି ମାଡ ହେଇଯିବ, ତ ଆପଣ ଯଦି ଡାଲି ମାଗୁଥିବ ଡେଲ୍ ବୋଲି ମାଗୁଥିବ ସେଟା ଡାଲି ମାନେ ମାଡ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତମେ ହଳନ୍ତ କଥା କହୁଛ ନାଇଁ କି? ହଁ ହଁ ହଳନ୍ତ ଲାଗିକି ଯୋଉଟା ଡାଲ ଧର ଲେଖିବ ସେଟା ଲରେ ଯୋଉ ହଳନ୍ତ ଲାଗୁଛି ସେଇ କଥାଟା କହୁଛ ନାଇଁ କି? ଅଲଚିକିରେ? ଆଚ୍ଛା ଅଲଚିକିରେ, ଅଲଚିକି ଅକ୍ଷର ଯୋଉଟା ଲାଗୁଛି। ହଁ ବୁଝିଲି। ଆଚ୍ଛା ଅଲଚିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଅଲଚିକି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ହେଉନି, ଅନେକ ସାନ୍ତାଳି ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସାନ୍ତାଳି ତାଙ୍କୁ ଲେଖିବାରେ ଏ ଅସୁବିଧାଟା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏବେ ଅଲଚିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ହଁ କିଛି ମତଲବ ଆମର କିଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢା ହଉଛି ସାନ୍ତାଳି ବି, ହଁ କିଛି ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ହଁ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ ପାଖରେ ଏପଟେ ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ଏଇଟା କିଛି କିଛି ପଢା ହଉଛି, ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କି କଲେଜରେ ବି ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ତା ବାଦ ଆମର ରହିଲା ଆମର କିଛି କିଛି ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉଗୁଡାରେ ଟିକେ ବେଶୀ ସାନ୍ତାଳି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତ ସେଗୁଡ଼ାରେ କିଛି ପଢା ହଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ 1-5, ଆଉ ତା ବାଦ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଲିପି ତିଆରି ମାନେ ଅଲଚିକି ଲିପି ତିଆରି ହେବା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଛପା ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ, ତାକୁ କେମିତି ଛପା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ? କେମିତି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି କି ବ୍ୟବହାର କରି କେମିତି କରା ହଉଥିଲା? ସେ ଜିନିଷ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ହଉଥିଲା, ତ କିଛି କିଛି ଯେମିତି ଗୋର ଗୋର ଗୋଟେ ଗ୍ରଟାଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ତାକୁ ବିସର୍ଗ ଦ୍ଵାରା ଟିକେ ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ହଁ ତାପରେ ଆର ଗୁଡାକୁ ହଳଦ ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହଉଥିଲା ଆଉ ହଳଦୀ ଲେଖା ହଉଥିଲା। ସେ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବହି ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବାରେ ସେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମାନେ ଭାବ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବହି ଛପା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ତାକୁ ଯଦି ଜଣେ ଏବେ ପଢ଼ିବ ତାକୁ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ କି? ହଁ ବୁଝିବାର ତ ଅସୁବିଧା ହେବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖୁଛେ ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମକୁ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର କିଛି ଶିଖା ହଉଛି, ତ ତାକୁ ଯଦି ସାନ୍ତାଳୀ ପାଇଁ ମାନେ ଲେଖା ହବ ତ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରନାଉନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଟିକେ ମଡିଫାଏ କରି ପଢିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ, ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ୟାକୁ ରେକର୍ଡ଼ କଲି, କରିକି ତାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ବି ପଠେଇବି ଗୋଟେ କପି, ବାକି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେବି ଆଉ।